اللهم لك الحمد الذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره، لا يخفى عليك شيء من أمورنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. نستغفرك اللهم ونتوب إليك من جميع الذنوب والخطايا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وتجاوز عما سلف وكان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه، فحل بيننا وبين الشيطان وأعماله. اللهم عافنا في قدرتك، واقطع آجالنا في طاعتك، واختم لنا بخير أعمالنا، واجعل ثوابه الجنة. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه، فحل بيننا وبين الشيطان وأعماله. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك صبرا جميلا ورزقا واسعا ورزقا واسعا ورزقا واسعا والسلامة من كل بلية. ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر للعافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، وخذ سأرنا عمن ظلمنا، وخذ سأرنا عمن ظلمنا، وخذ سأرنا عمن ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن قائدنا إلى الجنة، ولا تجعله سائقنا إلى الجحيم. اللهم إنا قد حذرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك، فإن ردنا ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا قد حذرنا ختم كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا قد حذرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك، وإن رددتنا فلا أنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. لا إله إلا الله عدد ما فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأصحاب والأحباب، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله عدد ما فوق السماوات والعرش والأرضين ودرج، لا إله إلا الله عدد ما فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأصحاب والأحباب، صل على محمد وعلى آل محمد، واجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا. اللهم إنا نسألك كل خير خزائنه بيدك، اللهم إنا نسألك كل خير خزائنه بيدك. پروردگارا در مناسبت ختم قرآن مجید تمہارا حاضری توفیق عطا فرمائے، تمہارا قرآن عظیم گزر گئے در نماز تراویح توفیق و عزت و شرف مجھے فضل کرما مرحمت فرمائے. اے اللہ یہ ختم قرآن ازوانو کا و شنوندگان عشقنوں کا قبول فرمائے. اے اللہ چ تمام یہ شہر و یہ استان و یہ مملکت و تمام روی زمین اسلامی ممالک و غیر اسلامی ممالک جائے کہ مسلمانہ نی فرزندہ و آنی ائمہ نماز ہائے تراویحات پاکی کلام اللہ مجید تلاوت کو تھا حفاظ حفاظت و توفیق داتا قرآن مجید تلاوت کنا و قرآن پاکا ختم بکنن تو یادر حال ختم کنگا. اے اللہ وان وکانا جزائے خیر عطا بفرمائیں آنی علم عمل تھا. اے اللہ و ای مسجد وانو کانی و ای شہر وانو کانی علم و عمل و فهم قرآن و عمل توفیق روز افزون بکا و مارا در عمل بقرآن ہنچ کتا مارا استماع توفیق قرآن گوش دار اگر در نماز توفیق عطا فرمائیں تھا. میں سہو نسیانا، میں خللانا، میں غلطیانا، میں اشتباہانا در قرآت قرآن و ما اشکر وکانو گوش دار وکانی قلة الرغبة وعدم توجهها نسبة القرآن عزيمة وما يهربنا كتاهية نسبة بودباكين كلامها يا الله أزوانوك وشنوك عنوشنا من ديا وإمام مقتديا يا الله مورد عفو قرار بدي يا الله تي شان عزيمة تي كلام عزيز شان بسيار عزيمة يا الله هما بينك تو لائق طوتي اوصاف وات بيان فرمانتا ما بهما محامدا وهما خوبيا يا الله ترى ياد كنين ووتي دعاء توفيقا بما اتا فرمائن كتي حبيبا فرمائنتا عليه الصلاة والسلام كسيك اي دعاء دروازة برا اي پس كنگو توفيق بدعاء ديگو و برا اي استجابة و اجابة و قبولیت دروازانا هم تو پچ کنے لذا اي الله در اي مناسبت و اي وقتا در اي جاها اي شفا مارا دعایا لوٹگا ہوا بیبی کے لائق میں ہستی ہے میں نیاز ہے میں احتیاج ہے میں ضعف ہے میں بندگی ہو میں تزلل عز ہے اللہ ہمارا فضل کرم توفیق لوٹگے عطا فرمائیں گرچہ میں حاجات میں تمام نیاز مندیاں ہیں اللہ برا تو واضح روشنا نیازی نک تی دیما چیزی مطرح کرنگ بھی ولی تی دستور ہمشی ہیں کہ من شمع حاجات خوب زانو بل شما بودی زبانا چمان تزرر بکنی متزرعانا مبتحلانا با ابتحال و فریاد و زاری چمان طلب کنی من رحمت سرازیر بھی اے اللہ ما ایساتا تی قرآن مجید ہے تی مسجدتا مسجد جامع شہرتا ختم مناسبتا مارتا تو توفیق حاضری عطا فرمائتا اے اللہ در ای شفا با برکتیں ای ماہا با عظمتیں در ای مناسبتا با عظمت و بزرگیں در ای جائگاہا اے اللہ برائے ماہ ہچ گناہی باقی میر کہ تمام عفو و مغفرت بفرمائیں میں صغیرہ و کبیرہ یعنا معاب بفرمائیں میں کوچک و بزرگی گناہانا عفو بفرمائیں میں ظاہری و باطنی گناہانا معاب بفرمائیں اے اللہ یہ تمام انواع گناہی کے در عالم امکان پذیر ہے میں چما سرزد بتگو ما یہ مرتکب بتگیں ماں وہ تی گناہانا بازی آکے یاد کبیر بازی پر آموش بتگیں خدایا ماں باوجود کم خجالتی یا خجالت کشتی شدی روسی آیا اے خدا تی پہ میں ربی کہنی شہر بجا حاضر ناظر ہے تی مرع آ و منظر و مسمعی چرا ماتی نافرمانی کتا چدا بزرگ ترین جرم چی بودن کا کہ خالق و مالک و شہنشاہ حقیقی دیوا بند زلیل بندہائی زلیل تی غلام مولدہ میں بیبی تی نافرمانی اب کرا ولی قربان بھی تی شان صبر و ارحم الراحمینی قربان بھی تی شان عفو عفو و کریمی خدایا ہما پہم کہ تو میں گناہانا تا بہان ستر فرمائیتا تو میں ستر پوشتا دنیا اتاہ اے اللہ ہمیں پہما میں گناہانا مروچی مغفرت بفرمائیں گناہانا میں ہم برائے ہمیشہ دافر بکن و سترش بفرمائیں خدایا نفس امارے غلبے اچھ میں سرا دور کا میں نفس آئے اللہ رام بکا نفس مطمئنہ مارا نصیب بکا نفس ملحمہ مارا نصیب بکا اے اللہ نفسی کے مطیع تی فرمانا بھی مارا عطا بکا چھ شیطان حجمات و حملات و وسا وسا مارا اے اللہ حفاظت بفرمائیں اے اللہ چھ شر شیطان و شیاطین جن و انسا مارا در امان بدار اے اللہ ہمیں تمام گناہانا صغیرہ و کبیرانا معاف کا خدایا ما تی حقانا تی حقوق زیادی اما پائے مال خدا اے خدا آنت و معاب بفرمائیں اے خدا تی بندیانی حقوق اما پائے مال خدا مردی نانا اوتی جنی نانی حق پائے مال گتا جنی نانا اوتی مردی نانی حقا کوچکان بزرگ ترانی بزرگ تران کوچکانی خدایا در ای مجامع انسانیہ حقوق زیادی از ما و دیگ بندیان تی پائے مال گتا اے اللہ آہ چا حقی که مربوط بتی ذات پاکی آنا عفو فرمائیں آ چیزی که مربوط بتی بندیان اے اللہ آیانا ہم تو نیم البدل بدے راضی بکا مارا چانی حقا پاک و بری بفرمائیں اے خدا قرآن عظیمہ میں نور دل و سینہا قرار بدے میں نور چشمہائی قرار بدے قرآن الفاظ ہمیشہ قرآت و تلاوت توفیق آناء الليل وأطراف النهار مرا أتابك أن توفيق بذي قرآن فهمك قرآن سرا معاني سرا أهداف سرا عملك نجا توفيقا بما مزيد أتاب فرمائد ما دستا بدعمان قرآن مجيد ما دستا بدعمان كي عروة الوسقى ما دستا بدعمان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الله محكم بفرمائد مرا تمسك بقرآن وسنة نسيب بفرمائد مرا تمسك بالعروة الوسقى لانفصام لها نصیب فرمائیں اے اللہ ہمارا اتی محبت ہے صادقانہ راستی محبت اتی نبی پاک راستی و خالصی محبت نصیب فرمائیں اے اللہ اتی صالحین بندیانی اولیاء کبار اہل بیت اطہار اصحاب ابرار و اخیار اولیاء دین صالحین بندیانی تمام مسلمین برادر و خواہر مسلمانان جامع انسانی و اسلامی محبت میں قلوب تا پیدا بکا اے خدا غل و غشا نسبت میں مسلمانان چمے قلبان در بکا مسلمانانی عداوتا چمے قلوبا در بکا تمام محبت میں قلبان تا خالصانی مطابق اتی رضای مطابقی میں قلبانی تا پیدا بکا بغض و اختلافات مسلمانانی چی میں قلوبا بیرون ببر میں سینیانا آینه صاف و پاک و پر از فیض و نور مودت و محبت نسبت به مسلمانان قرار بده اے خدا میں قلوبا نسبت به همدیگر شفیق و مشفق و مهربان قرار بده میں سینیانی تا امواج محبت یک دیگر محبت مسلمین و مسلمانان این مملکت و این شهر و این استان اے اللہ مسلمانان تمام روی زمینا میں قلوب تہا پیدا بکا مثل موجہائے دریا مبواز بکا بغض مسلمینا عداوت مسلمینا خشم بر مسلمانانا چمائے اللہ دور بدار مارا پاکی صافی مسلمان قرار بدے خدایا میں مشکلات دینی و دنیویا رسیدگی و بر رسیب فرمان و بر طرف بفرمائیں اے اللہ مارا در تمام مواضع و در تمام مواقع حمایت و پشتیبانی بفرمائیں اے خدا ما بی وسو بی کسیم ما بی چارے و بی حامی و پشتیبانی ما ضعیف ما تی ضعیف و ضعفائی غلام غلامانی فرزندی دی مولدانی فرزندی دی کنیزانی چوکانی اے خدا ما تی غلام و کنیزی میں پیشانی تی اختیار تو گیا ہر دیمک تو مارا کشف بکنے ببرے برتن کنے لذا مارا به همه مسیری کشف بکنو ببر میں پیشانی گانا بگیرو مارا بودی رضای طرف آب بکش به همه سوی که تو راضی بے در امور دین دنیا خدا یا مارا تأیید بکا مارا موفق بکا مارا بمی جندہ و گزار مکا دست اهل ظلم چما کوتاه بکن اے خدا ظالمان دستانا چما جانا چما مالا چما عزت و آبرو کوتاه بکن اے اللہ ظالمانی عزائم ناپاکا چما نوامیسا چما حیا و عفت و غیرت و حجابا اے اللہ آنی اطماع ختم بفرمائیں وانی دستا آنی حرکاتا اے اللہ چما دور بدار مارا چنان شر را حفاظت بفرمائیں اے خدا یہ شفاعتی رحمتاں بی زمین نازل با ہر خیری که تو نازل فرمائیں تو نازل کنے از سعی رزق سلامت جسم و روح و از انواع نعمت ها اے اللہ بہترین بحریہ بطرف ماہ متوجہ بفرمائیں و مسلمین عالم اسلام متوجہ بکا ہر شر که تو از آسمان بی زمین نازل فرمائیں تو نازل کنے مارا تمام مسلمین تمام حاضرین تمام کسانی کی دست بے دعایا بے امید تی بارگاہ اے اللہ دستش بلند کتے گا تو یہ مناسبت و یہ شب و یہ جا حاضر کتے گا اے خدا تماما چا یہ شر و فتنہ و بناہا مارا حفاظت کنو یہ شرانا از ما بر بگردین خدا یا اہل شر کی خلیات نبا آیانی شر را بانی جندہ بر بگردین اے خدا دست ستما اہل ستمه دست ظلم کفار و ملحدین و مشرکین و مبتدعین اے اللہ از ما و از مسلمین جہان کوتاہ بفرمائیں خدایا دشمنان اسلام کفار و مشرکین و ملحدین و زندیقانی تجهیزات نظامی آنی عزائم ناپاک ارادها و مقاصد سوء در حق ما و تمام مسلمان خونسا بفرمائیں آنی اصل حیانا که برای ما و مسلمانان اشتدار کدیتا خدا با آنی زندہ برش گردین اے خدا آنا با آنی اصل حیان نابود بفرمائیں کفار اتفاقا اے اللہ منحدم بکا مسلمین بی اتفاقی و تا تفرقا اے اللہ، تجمع و یک جائی یک سوئی عطا بفرمائی خدایا، اے قلوبا مثل قلب یک انسان واحدی قرار بدے، و مارا چی تفرقیا چی تشتت و فراگندگیا حفاظت بکا، مارا ہم دیگر محب و دوستدار بکا، مارا در امور دین و دنیا با ہم دیگر تعاضد و تعاون توفیق عطا بفرمائی خدا، جو رحمت های زمینی و آسمانی برای ما سرازیر و متوجه بکا خدا، ما بغیر تی عنایتا بغیر تی لطف و کرم و رحمتا یک لحظه زندگی من تن نکنی، تی لطف و کرمی که با میں همه گناه و میں همه معصیتا سرکشی و نافرمانی ها که تی کنگی تو مثل انسان های صالح گما معاملہ کنگی به حیثیت و تی شان معاملہ فرمانگی، نب میں حالت مطابقا خدا یا تقاضائیں که ہموارا تو تی شان ربوبی مطابقا و تی شان رحمانی و رحیمی موافقا و تی ستاری و غفاری مطابقا گما معاملہ بکا، به میں نافرمانی ام مچار به میں لیاقتا اے اللہ گما رفتار مکن که ما هیچ در هیچ مگر اینکه تو وارا مورد و تی لطف انات قرار بده اے اللہ، و تی حبیب پاک سید الکون سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین سید الخلق علیہ الصلاۃ والسلام، آئیے روح مبارکہ از این مجلسہ و در این لحظات ملیارد ها ملیارد صلاۃ و سلام درود از طرف ما سر بکا، و آئیے اولادا آئیے اصحابا و آئیے انصارا و مهاجرینا و تمام اولیاء امتا اے اللہ و تی رضا و رضوان و صلاۃ و درود و سلام سر بفرمائیں، و صلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکة المقربین وعبادك الصالحین یا رب العالمین، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك نبيك محمد عليه السلام وعبادك الصالحون. پروردگارا در شب شبهای گذشته و در شبهای آینده اهل حرمین الشریفین، نماز گزاران مسجد الحرام، نماز گزاران مسجد النبی، سلام عرض کنندگان بر بارگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم در مواجهه اقدس سید الخلق علیه الصلاة والسلام، و تی بیت زائران در حال طواف و در نماز و در ایدوی اوقات هر خیری چطور لوچتگو لوچگن تو لوچا مارا چطور لوچو که مارا هم مرحمت بفرمائین، هر شری که آیاز آئی بیتی دربارا پناہیارتا پناہیارا گن تو پناہیارا مہم بیتو پناہیاری مارا پناہ بیدے اے خدا، مارا آنی دعاهای خیر تا شریک قرار بیدے، آیانا میں دعاهای خیر تا شریک قرار بیدے اے خدا، مارا و تی صالحین اولیاء مقربین بندیانی چشم اندازتا قرار بده که مارا به طرف تی رحمت و خیر و برکتا برای ما تقاضا بکنن تو، برای ما دعای خیر بکنن تو اے اللہ، مارا مورد خشم و غضبا و تی ذات پاک و تی پیغمبر مقدس علیہ الصلات والسلام و صالح انسان اولیاء و مقدسی انسانانی قرار بده خدا، یا ما ضعیف فقوی فی رضاک ضعفنا وخذ الى الخير بنواسينا واجعل الاسلام منتهى رضائنا، اللهم انا اذلاء فاجعلنا اعزاء ونحن فقراء فارزقنا، نسالك مساله المساكين، نبتهل اليك ابتهال المذنب الذليل، ندعوك دعاء من خزعت لك رقبته وفاضت لك وفاظت لك عمله وزل لك جسمه ورغم لك جنفه وجبهته، رب فلا تجعلنا بدعائك أشقيا وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين يا خير المسؤولين وأكرم المعطين، إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا في وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا، فروردگارا تي غلام تي كنيز شراه دور نزدیکا در این لحظه در این مقام این شبا در این مناسبت حاضر بودنگا ای اللہ، با امید هایی که آنی قلب چا امید ها پر و مملو سرشار ای خدا، تمام امید های جائزی آرزوانا دعایانا تمنایانا جرین مردینانی که در این جمع حاضر و در این دعا شریک ای اللہ برآوردہ بفرمائین ای اللہ، مارا بوتی دعا و فریاد و یاد کنه گا شقی و محروم قرار مده. مالا دوان استخاری چه دا بر مگردیم ای الله میں دستا وجودا وجود رحمتا انواع و اقسام مالا مال و پر قرار بده اے اللہ. آمین. تمام انواع رحمتا برای ما سرازیر کن مقرر بفرمائیں. هرچی خیری تو بوتی نبی علیہ السلام ذات گرامیا و آئیے یاران اہل بیت اطہار و اصحاب عطا فرمائیں تا انچی که برای ما شائستو میں مورد نیازیں بما مرحمت بفرمائیں. اے اللہ تو میں خیر دین دنیا از ما از ہمیں کس بہتر زانے میں خیر امورا برای ما بدے مارا آسان بفرمائیں. اے اللہ مارا یہ مناسبتا محروم مکا. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مرضا الا شفيته ولا عدوا الا هزمته ولا مجاهدا الا نصرته ولا محبا ولا محبا ولا صديقا الا نصرته ونصرته. اللهم لا تدع لنا غائبا الا حفظته ولا مجاهدا الا نصرته ولا غائبا الا رددته ولا ولدا الا اصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رزا ولنا فيها صلاحا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. فرمتقارا بأميد إجابتا بأميد تي رحمتا كرما كتو وعدا فرمانتا ادعوني أستجب لكم. تي بنديا تي غلاما تي كنيزا تي بنديا يا الله و حسن زنی که نسبت به ماش پیدا کتا و این حسن زن تو نسبت به ما می پیمین گون هگاران آنی قلوب تا پیدا کتا. ای اللہ نامها ذریعه و تلفن ذریعه و پیام های تلفونی ذریعه یا پیغام و پیام ذریعه یا شفاهی بوتی گفتار ذریعه یا براویتی مقاصد مختلفه براویتی علاج بیمارا بوتی بیماریانی علاجا براویتی فرزندانی خیر و صلاحا براویتی جندانی خیر و صلاحا براویتی دین دنیای خیر امور خیرا و براویتی مشکلانی حلا براویتی بیمارانی سلامتی و صحت و عافیتا و برای زارمانی دستش آن سرا دور و کتاب و برای مختلفی مقاصد دین و دنیا و تی فرزندانی و برادرانی صالح بوگا چه مخدرات و مسکرات آنی پرهیزگار بوگا و منصرف بوگا تقاضاهای عدیدهی پانگ ما پیش کنگ بوتا ارزا کنگ بوتا که برای تو آیا بیشتر عرضی انتو تو دلانی رازان زانگه. ای اللہ اشانی ای تمنیانا درست هنی گانا براورده بفرمائی. ای اللہ ای حاجات اگرچه بی اعتبار ما انسانا ضعیفین و نادانین و کمزوره بازا اما در کنار تی عطا تی مغفرت تی بخشش تی غفاری تی شان رحمانی و رحیمیہ. اے اللہ یک قطرے تی لطف رحمت ہے تی عنایت کرم ہے میں تمام حاجات دین دنیا برآورده کرنے کا کافی ہے. اے اللہ میں یہ حاجات تمام ہے یہ حاضرین برات و بہارانی مردین و جنینانی چ دور و نزدیک ایو کانی برآورده بفرمائیں تمام مشکلات حل بفرمائیں. اے اللہ تمام جمع حاضر ہے مردگان و امواتا میں پدر و مادرانا اے اللہ من پدر و مادرانا تمام حاضرین ہے پدر و مادران اکس دنیا رفتے گا حق داران اکس دنیا رفتے گا اہل حق و اہل مودت و اہل احسان اکس دنیا رفتے گا میں مشایخ و استاد میں مرشد و دین دنیا رہنما و اہل احسان آکسانی کے در یہ شہر گما زندگی کتا ما با زندگی کتا میں آنی احسان میں سرا بوتو چه دنیا رفتگا. ای اللہ هر پیمی انسان های محسنی که گو ما احسانش کتا آنی میں مودت و محبت تو آنی قلب تا بخاطر دینا دور داتا گو پیدا کتا گو مرو چی درمیان ما نحن چه دنیا رفتگا. ای اللہ آنی قبرانا پر نور بکا آنی مورد مغفرت و رحمت قرار بده خدا دی بهشت برین تا آنی جاگاہ عنایت بفرمائیں. ای اللہ آکسانی که زندگا چه میں پدر و مادرہ میں استاد و مشایخہ میں حقدار و خیشاوندہ، میں اقربا و رشتہ دارا، میں محب و دوست دارا، در امور دین دنیا با ما ہمگام ہمکارا، آیا نکہ گما بخاطر تو محبت مودت دارگن تو در دنیا ہستن تو زندگا مارا آیا نا اے اللہ زندگی طولانی با صحت و عافیت سلامت تندرستی عطا بفرمائیں، توفیق طاعت و تیگا بندگی چما مگر ہمیشہ مارا موفق بکم در راہ رضا حرکت کنگے. اے اللہ مارا وقت کسی دنیای برے با عمل صالح و با اقرار شہادت آخری لحظے میں روحا چمے بدنا، اے اللہ بیرون ببر و سکرات موتا بر ہمیں ما آسان بفرمائیں، چه خزی و رسوائی دنیا و چه عذاب آخرت مارا در احمان بدار. اے خدا وقتی که مارا قبر تحبره در جائی که تو میں رفتگان برده زیر آوار های خاک و سنگ ها در تاریکی قبر ها، اے اللہ وقتی که مارا در قبر بره میں قبر آنا بودی نورا و ایمان نورا و اسلام نورا، اے اللہ منور روشنا بفرمائیں. خدا یا تاریکی قبر و عذاب قبر چه قبر پرنچک و زغتیا تنگی قبر تاریکی ہمارا نجات دے، حفاظت فرمائے. اے اللہ ہمارا قیامتا بی حساب و کتاب بودی فضل و کرم، خدا ما کجا لائق ہے یہ درخواست ہے بل مزانی کہ تو لائق ہے تو صاحب اختیار ہے. اے اللہ ہمارا بی حساب و کتاب جنت الفردوس داخل بکا، اے اللہ پر صراط سرا گزگا بابا برائے ما آسان بکا، میں میدان محشر اے اللہ برابا با آسانی بگازیر. اے اللہ مروتی سایہ عرش سایہ جاگہ عطا بفرمائیں، جہنم ہمارا نجات دے حفاظت بفرمائیں. نسلک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، نسلک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، نسلک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار. اے اللہ ہمیں مارا میں فرزندان تمام صالح بگا، میں تمام جمع حاضر و تمام مسلمین اولاد صالح قرار بدے، اولادی کی تو عطا فرمائیں تا انا صالح بگا، انا جنا صالح ما روائی کارا پرہیز نصیب بگا، تمام اہل دین اہل نماز اہل تلاوت قرآن عمل بالقرآن قرار بدے، درست آنا مارا پہگا میں فرزندانا میں متعلقینا میں جرینانا میں ہمسرانا، اے اللہ مارا درستنا ناوتی دینداری بندہ متعین فرما برداری انسان قرار بدے، ماروتی مقبولی غلام و کنیز و مولد قرار بدے، ماروتی مقبولی بندہ قرار بدے. اے خدا تی خشم و غضب ہمارا حفاظت کا، مارا اے اللہ تی خشمت تحمل قدرت تحمل کرنے گئے قدرت نے، مارا تی عذاب تحمل کرنے گئے طاقت نے، خدایا ما دنیا حرارتی گرمی ہوائی تمہیں تحمل بکنے، جہنم آتش سوزان کجا زما تحمل بھی، خدا از آتش جہنم مارا حفاظت کا. اے خدا کسانی کس اولاد ندارا بازی تقاضا ہم کتا دعائے تا برای متعات اولاد، اے اللہ تمام بھی اولادانا اولاد صالح عطا بفرمائے. بازی نوشتہ کے سالہ سالے آیا ازدواج کتا 13-14 سالے چنیامت اولادا احنوز بھی بھرے، اے اللہ تو بودی فضل کرم صالح اولاد برای مقدر مقرر بفرمائیں، تمام بھی اولادانا صالح اولاد عطا بفرمائیں. خدا چنا صالح اولادا نجات بدے، ہر اولاد کے دے صالحش بکا، اے اللہ ہر اولاد کے تو داتا میں متعلقین و زن و فرزندانا میں تمام اطرافیانا آیانی کہ ما بعنوان آنی صاحب ولایت و سرفرست تمہارا مقرر فرمائیتا، تمام صالح بکا، تمام نیکوکار بکا، تمام عفت پاک دامنی نصیب بکا. اے اللہ جوانانی دم بخت رسدگا پس پسر و دخترہ بازی از حد بخت ہم سے مثالش بالا رفتا، اے اللہ آیانا بختا آنی کو باز بکا، آنی بختا درا پچکا، خدایا آنا ازواج صالح و صالحہ نصیب بفرمائیم. اے اللہ معوکو مان نئین دخترانی که آیا در انتظار روز بختا، آنی بختا پچکا، آنی شاسا بلند کا، صالحین زوج و ازواج شوہر آیا نصیب بکا، آن جوانانی پسرانی که در بلوغت سن سال رسدگا و آیا در انتظار روز بخت و و ازدواج یا اے اللہ صالح جلیل برایا اے اللہ محیا بفرمائیں، وان بہتانا پجو کا، ان مشکلانا آسان کا، بیمارانا ہر بیماری تا حسنا، بازی از مرض سرعا مرض مریو مرگیا شاکیا، بازی از دی انواع بیمارا، بازی در بیمارستانا در حالت بیہوشیا، در مخصوصین جایگاه بیمارستانانی مورد مراقبت هم، بعضی لوگانی تحویتی مریض هم تو مورد مراقبت هم، ای اللہ هر کجا مریضی ها، در بیابانی، در دشتی، در شهری، در خانهی، در بیمارستانی، در درمانگاهی، هر کجا تمام بیماران، ای اللہ شفا عطا بکن، مخصوصا تقاضا کنوکانی مریضانا قیام ذریع شفا تقاضای دعا کتا تمام شفا کامل عطا بفرمائن. بعضی براویتی پدرها، بعضی براویتی مادران مریضا تقاضای دعا شفا کتا، بعضی براویتی اموات ہے مغفرت، ای اللہ تمام مورد مغفرت قرار بده، مریضانا تمام شفا عطا بفرمائن. ای اللہ اهل حاجتا هر حاجتی دارا در این مجلس و درسیا، ای اللہ حاجتا براورده بفرمائن. ای اللہ ای وقت وقت حاجاتیں، قبولی حاجاتیں، قبولی دعائیں، ای اللہ ای حاضری که تو غائب نہ ہے، ای سمیعی که تو غافل نہ ہے، ای ذاتی که تو حصہ و نسیان نکنے چہر، ای وہ نقصہ پاک ہے، ای اللہ سمیع الدعاء، مجیب الدعاء، عظیم العطا، ای اللہ ای پیمین ذات پاک، صاحب اسماء حسنا، صاحب نام اسم ذاتی که چه ایا بالا ترین اسم نیست، بودی اسم اعظم توفیل، بودی تمام اسماء با برکت توفیلا و اسماء حشتگانهی که بر عرش مختوبا، ای الله به اسم ذات و اسماء الله حسنا و اسم اعظم توفیلا می دعایانا مستجاب فرمائی، ای خدا می دعانا مستجاب کن، ای الله مارا نعمت امنیت عطا بفرمائی، ای الله ظالمانی دستا در داخل کشور در خارج کشور هر نوعی ظالم به من چماکو عطا بکن، مارا رزق فراخ عطا بکن، ای الله بیکارانا کاسبیه و کار و شغل خوب و حلال عطا بکن، میں جوانانا ای اللہ پیرانا، میں مردین و جنینانا، جوان و پیرانا مارا عفت و پاک دامنی و حجب و حیا و در تمام آرمان و مقاصد و آرزونا موفق و کامیاب و معید قرار بده، وامدارانی و امارا قرضانا چیز میا دور بکن، اے رزقانا حلال بکن، اے خدا بی رزقارانا بی کم رزقانا رزق وسیع فراہم بکن، اے اللہ بی کارانا کار شغل حلال خوب نصیب کا، اے اللہ اہل فتنه شر و فتنه اچ میں سرا دور بکا، اے اللہ میں جامعہ چ تمام مفاسد فردی اجتماعی اخلاقی دینی دنیوی فاق سازی بفرمائیں، اے اللہ چ مسکراتا مخدراتا منکراتا چه قتل و غارت و خون ریزیا، چه دزدی و رهزنیا، چه فساد و فتنیا، می جوامعیا، می جامعیا، می شهرا، تمام شهرانا مملکتا پاک سازی بفرمائیں، اے اللہ مارا می اطرافیانا می محیطا، اے اللہ چه هر آلودگی پاک بکا، چه هر لوسا پاک بکا، اے اللہ مارا نماز و روچہ و شریعت ارکان و احکام پائے بند بکا، مارا جز اولیاء مقربین قرار بدے، اے اللہ وتی محبتا می قلبتا جاگزین کا، وتی نبی محبتا ای اهل بیت محبتا، ای اصحاب و یاران و اولیاء امت محبتا می درانتا پیدا بکا، خدایا علمایا مبلغینا در جهان و ای مملکت ای شهر ای منطقیتا حفاظت کا، دین خدمت مارا تمام توفیق عطا بفرمائن، می مدارس و مراکز دینی حفاظت بکا، می مساجد رونق روز افزون بفرمائن، امکاناتا می مساجد تعمیر، مساجد تکثیر، کثرت، توسعه مدارس دینی، توسعه، اے اللہ برای ما فراهم بفرمائیں، اے خدا مدرسه جامعۃ الخدمین، مدرسه سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، تمام مدارس وابستہ به این مدرسه، تمام مکاتب قرآن وابسته و غیر وابسته، مکاتب اهل سنت، مکاتب قرآن و سنت، اے اللہ وسعت و رونق روز افزون عطا بفرمائیں، اور حفاظت بفرمائیں در تمام ای استان، در تمام استانها مراکز دین، مکاتب قرآن و سنت، ای اللہ حفاظت کا، علماء حفاظت کا، زندانی و بندیان زندانا آزاد بکا، ای اللہ مخصوصا علماء حفاظ قرآن اهل دینی و هر مسلمانی که در قید و بند سروا به سبب جرمی یا در سوء تفاهمی به زندان رفتا، ای اللہ درستانی آزادی امکانا فراهم بفرمائیں، ای اللہ تماما آزاد بفرمائیں، خیلی ابراویتی زندانیا نی آزادیا تقاضا دعا کتا در یہ شفا، ای اللہ آنی زندانیانا آزاد فرمائے، اے اللہ تو قادر ہے، تمام مسئولانی حکام قضات زورمندانی قلوب تی اختیار تہایا، تی نبی فرمائن تا کہ تمام روی زمین کائنات دلا تیت اختیار و تصرف دوگا بتر نگا از حالی بحالی دگا مثل دو انگشت یک ساحتی تا چندین بار زیر رو کنگی اے خدا تو دلانا مقلب گردینو کے اے اللہ آیانی که صاحب خشونت آنی دلارا موم بکا آنی دلارا بر ضعیفان نرم بکا اے اللہ من مسئولانی دلان تا رافت و رحمت پیدا بکا آنا برای ما و ملتا خدمت های صادقانا و مخلصانا و بہتر از گذشته انجام دیگه توفیق عطا بکا اے خدا میں مسئولانا چه ظلما چه ناروائی که تی نزدیک آئی جائز نہیں اے اللہ حفاظت کا وانا نیکی توفیق بدے تمام اسیران در بند ظالمان در دنیا آزاد بفرمائیں تمام مسلمانی بندیانا اے اللہ ہر کجا در دنیا در جہان کفر اسلام یکی اسیر بندی زندان اے اللہ انا آزادی فراہم بفرمائیں خیلی انسانها و تی زندانی پامیلانی قومانی پدرانی عزیزانی دیدار آنی فرزندان و زن و فرزند و اهل عیال منتظر ای الله آنی دلارا شاد بکن و آنی زندانیانی آزاد کنگا ای الله می مهمات دین دنیا کفایت کا حرمین شریفین زیارت مارا نصیب بکن ای سال آئنده یا ای حج آئنده یا ای الله مارا و تی بیت زیارت نبی پاک علیہ السلام زیارتا شرفیاب بفرمائن هر آرز بندہ زیارت مقبولا نصیب بفرمائن خدایا قدس عزیزا مسجد اقصایا از چنگال نجس و فلید یهود و اسرائیل آزادی عطا بفرمائے اللهم ارزقنا فيها صلاه قبل الممات اللهم ارزقنا فيها صلاه قبل الممات اللهم انقذ مسجد الاقصى من براسن اليهود المعتدين اللهم سلط على اعداء الدين عذابك يا رب العالمين واكفنا شر الظلمه والكاعدين والماكرين والظالمين والكفار والمشركين والمبتدعين والزنادقة أجمعين يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا ودنيانا بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة الصوء عليه وأشغله عنا بنفسه وماله وولده يا قوي يا عزيز اللهم أهلك اليهود كما أهلكت عاد وثمود وأنزل عليهم باسك الذي لا تردهم القوم الظالمين يا ذا العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت يا من لا يوجزه قهر الجبابرة ولا يعزم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة أنقذنا من شر كل ظالم من وطاغوت واجعل مكائدهم في نحورهم يا رب العالمين يا غارة الأرحام جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله عدت العدون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا كافي الأمور ويا شافي الصدور يا مجير البحور أجرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور يا ذا الحمل الشديد والأمر الرشيد أدخلنا الجنة يوم الخلود مع الركع السجود والموفين لك بالعهود إنك تفعل ما تريد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أي الله هر چيزك بخير ما ما چه لوچت یا نلوچ اے اللہ تو بہتر زانم اے حوائج براوردہ پر فرمائے اے خدا نعمت امنیتا در ای مملکات در ای استان در ای شہر در تمام شہرهای مسلمین برقرار بفرمائے امنیتا دوام عطا بکا اہل شر دستا چما تمام مسلمین کو تاب کا ممالک اسلامی کے در آیا شر و آشوب بپائیں اے خدا تی حکمت تو بہتر زانے بود فضل کرم مسلمانانا چی فتنہ یعنی ابتلایا نجات بدے اے اللہ مسلمانانی خورانا از دست ظالمان خور ریزان صفاکان اے اللہ حفاظت بکا وانا از شر ظالمان محفوظ بدار اے اللہ ہر دست ظلمی کی بدر مالو چی دراج بھی آیا اے اللہ چی بغلق کو تحب کا ہر پادی کی بدر مالو چی حرکت کا آیا شل و فلج بکا ہر چمی کی مارا چارے تو دیست نگا چی بغض و انادا اچما کور بکا اے خدا ہر مغز و فکر دماغی کی علیہ ما و اسلام میں منافع دین دنیا بر علیہ آیا فکر کا تو تدبیر کا مغزا متراشی بکا دیوانت دیوانہ بکا. اے اللہ آسینہ یعنی کہ چمے بغضا دشمنی عداوتا پاک بوگی نان تو قابل ہدادنا. آسینہ یعنی وتی غزب تیرانی اے اللہ وتی سوفارہائے عذاب اے اللہ حلف قرار بدے مسلمانان مظلوم در تمام عالم و مارا درست را نصرت بفرمائیں. اے اللہ اسلام و قرآن در ای مملکتا حاکمیت مطلق و کامل عطا بفرمائیں. مسئولین قرآن احکام تحکیم و سنت اجراء توفیق مزید عطا بفرمائیں. مسلمانان افغانستان، مسلمانان عراق، مسلمانان پاکستان، مسلمانان ایران، تمام مسلمین دنیا، مسلمانان فلسطین، اے اللہ چ تمام بزندہ حفاظت کا، چ امریکہ و امریکائی گروہانی شر آنا محفوظ بدار. اے اللہ غزے مسلمانان نجات بدے. اے خدا مشکلے کے در سوریا موجود ہیں، اے اللہ اشیا حل بفرمائیں. اے اللہ مراکز دینیا در تمام ممالک اسلامی حفاظت بفرمائیں، بانا گسترش و رونق روز افسون عطا بفرمائیں. اے اللہ ہر مرادی کی جمع حاضر ہے، مردین جرینان قلوان تاہا تو پہکانی رازان زانے. اے اللہ درستانی آرزوانا برا اردگا. اے اللہ چی مجلس مجمعیا مارا چی شفا پر برکتیں، مثل ہفتم رمضان مبارکا ختم قرآن مناسب تا مثل جامع شہر تا تمہارا حاضری شرف نہ تھا. یہ تمام شرفانا ماہ مبارک رمضان ہے تمہارا عطا کتا در ای مجلسا میں یہ تمام دعایانا و چند برابر یہ دعایا دعا ہے گزشتہ و یہ شفا تماما قبول میں فرمائیں. اے اللہ میں آرزوانا تو بہتر زانے برا وردہ میں فرمائیں. اے اللہ ہمارا عمرہائی طولانی با صحت و سلامت آفیت توفیق طاعت دوری از گناہ و معصیات با محبت و احسان نسبت بہم نگرہ نصیب بفرمائیں و ہمارا عمرہائی دراز بدے، عمل صالح توفیقیں بدے، قرآن فهمیں بدے، قرآن تلاوتی عطاب کا وقتی کہ مارچ دنیا برے با ایمانی ببر و اقرار شہادتینی ببر، آخری کلمہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرار بدے. اے اللہ ہمارا سر فراز و سر بلند بکندے در دنیا و آخرت، مارا عزت عطا بفرمائیں، چ ذلت و خاریہ مسکنتا فقرہ فاقیہ مارا حفاظت بفرمائیں، بیکاریا اے اللہ ہمارا درستانہ میں فرزندانا حفاظت میں فرمائیں، بیکاری ام الامراض ہیں بیکاری اچھ میں جامعہ دور بکا، تمام بیکارانہ سر شغل ہائی خوب و مناسب قرار بدے. عزیزان و دوستان مدارے اے اللہ نام یک یک گرگ ربا مریض تقاضا اش کتا یا نہ کتا اش، اے اللہ ذرحمی شہرہ درجہ ہائی دگا شفا اش بدے. ما دوستان داشتا کہ اے اللہ برای ما خیلی احسان اش کتا و آیا چھ دنیا رفتے گا مروچی زیر خاک، اے اللہ تو آنا مرتا قبرانی تا بوتی من و کرم و احسان تمام ایم دوست اہل احسانی که بوتی گا تو هنو نهن تو مرتگا چه دنیا رفتگا، اے اللہ آنا مورد رحمت و کرم و عنایت قرار بده. تمام مؤمنین و مؤمناتی که چه دنیا رفتگا در ای مملکتا در ای استانا تمام استانها و در تمام جهان اسلام آنا مغفرت کن، قبرانا پر نور کن، بهشت بین آنا عطاب کن، مارا هم وقتی چه دنیا بره می قبرانا پر نور کن، مارا بی حساب کتاب بهشتا ببر. اے اللہ اے اللہ ہمیں دعانا مستجاب کا، پروردگارا میں دین امورا حفاظت بکا، میں مساجدہ حفاظت بکا، مارا امنیت در تمام امور دین دنیا عطا بفرمائیں. اے اللہ مارا رزق حلال بدے، میں رزقانا حلال کا، میں نظام اقتصادیہ نظام جائز و مشروع حلال بکا، حرام اچھ میں جامعہ ریشکن بکا. اے اللہ ناامنیہ، اے اللہ کشتارا خون ریزیانا جمع جامعہ ریشکن بکا، جنگ و اختلافانہ بسرحہ مبدل بکا، دلہائی مقدرہ دلہائی ناراضیہ اے اللہ وہم دگا صلح و صفائی توفیق عطا بفرمائیں. اے اللہ مسلمانانی درمیانہ وحدت و اتفاق و اتحادہ بوجود بیار، تفرقہ و تشتت اختلافانہ برطرف بفرمائیں. اے اللہ مارا جزویتی بندگان صالح مقبول قرار بدے. اے اللہ میں آرزوانا براوردہ بکا، تمام ای حاضرین دعانا قبول بفرمائیں. دعائی کی کنگوتی بارگاہ تو اکرم و کریم تر از شیئے کہ تو داعی سوالی کے سوال کنو کے سوال مند و حاجت مند حاجت رد بکنے، تو اعلان فرمائیں تاکہ تو رد نہ کرے. اے اللہ ہمارا بھی اشیاء یقین ہے، میں یقین پختہ بکا، حقیقت ایمان سرا مارا یقین کامل عطا بفرمائیں، ایمان حقیقت مارا عطا بکا، علم بار عمل مارا نصیب بکا، علم قرآن مارا نصیب بکا، مارا درستانا صاحب قرآن بکا، مارا تالی قرآن بکا. آکسانی کہ اے اللہ آنی تلاوت قرآن در نمازها میں گوشانا یک مختار بتئی نیمگا توجہ داتا میں قلوبش متوجہ کتا اے اللہ جزائے خیر عطا بکا یہ حافظانہ قدر یہ مسجد قرآن عظیم تلاوتش کتا اے اللہ شانی صحت و سلامتا میں درستی میں جمع صحت و سلامتا روز افضل بفرمائے میں بیماریان شفا بدے مرا آفیت کاملہ عطا بفرمائیں میں فرزندانا میں جنینانا میں دخترانا میں مادرانا میں خواہرانا میں جرین و مردینانا عفت پاک دامنی حج حیا غیرت مروت اے اللہ عطا بفرمائیں چه بدنامیو سبوکیا چه بے حیائیو بی عفتیا اے اللہ میں جامعہ پاک سازی بفرمائیں اے اللہ چه غلا چه قحطی قحط سالیا چه تمام افتحائی گوناگون چه زنا چه فتنہا اے اللہ ہمارا پاک دامنی پاک پاکی نصیب بفرمائیں اے اللہ ہمارا رزق فراخ بدے باران ہائے رحمت آوتی کا میں سرا نازل کا قحط سالیا چه میں سرا دور بکا اے اللہ بوتی گنگدامی مخلوق ابھی زبانی مخلوق جانورانی تو فیلا اے اللہ میں سرا خورام نازل کا میں گناہم باعث متیا چا گناہانی کے باعث قحط سالی ہو بے بارانی ہمارا توبہ کرنے کے توفیق خرسنا بدے موانع برطرف کرنے کے ہمارا توفیق بدے نماز زکات روچے ارکان پنجگان اسلام اے اللہ شہادتیں ہمارا اقرار ایسا یقین ہمارا اے اللہ پائے بند بکن ہمارا توفیق عنایت بفرمائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار اے اللہ تی انبیاء حضرت سید آدم علیہ السلام میں پدر بی بی حواء دعا کو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہمارا مورد مغفرت قرار دے ہمارا مورد رحمت قرار دے حضرت یونس علیہ السلام در شکم ماہی تی بارگاہ پر یاد کا رب انی ظلمت نفسی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین و نبی از انبیاء دعائی کا کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی تمام انبیاء تی مغفرت ہے تی رحمت ہے تی عنایت ہے تی کرم ہے چمدار نیاز مند لوٹوں متگا اے اللہ ما ہم تی مستری محتاج فقیر و فقرا مساکین و نیاز مندی اے اللہ تی مسکین تی دروازے دفاع اشتا تگی ما مسکین و مسکین ریا مردین و جنین اے اللہ یہ شفائی لحظہ تی بارگاہ دست بے دعائی ما بے دست مسئلت دراجی تی دروارا اے خدا میں دستانا خالی برمگر دین مارا با فوز و فلاح و نصرت و موفقیت و کامیابی در امور و مقاصد خیر دین و دنیا اے اللہ چی اے مجلسہ بر بگردین و رمضانہ اے اللہ خاتمہ رمضانہ میں گناہانی خاتمہ قرار بدے مارا آزادگار و اتقائی ماہ رمضان قرار بدے اے اللہ یہ رمضانہ میں عمرانی آخری رمضان قرار بدے میں عید عید سعید قرار بدے عید وحدت مسلمین عید فلاح و فوز مسلمین قرار بدے اے اللہ عید آئندہ بزرگ عید اضحیٰ و عید قربان ہم مارا جز صالحین بکا و صالح تری اعمال زیارت حرمین شریفین مارا نصیب فرمائیں اے اللہ رمضان های متعدد دیگری در سال های آئندہ و آئندہ آئندہ بارہا بار بارہا بار مارا نصیب فرمائیں اللہم اعد علینا شهر رمضان اعواما عدیدہ و ازمنة مدیدہ اللہم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بشهر رمضان اے اللہ رمضان واہ رمضان و قرآن میں شفیع و شہید قرار بدے بر علیہ ما شاکیش قرار بدے رمضان از ما راضی ببر واشی آخری رمضان میں عمرہ قرار بدے اے خدا میں عمران دراج کا واہ رمضان سال آئندہ و سالہ آئندہ متعدد بارہ بارہ بار مرا نصیب فرمائیں تمام خیرات و حسنات صدقات افطاری و سحری و خیراتی کے مسلمانہ اطعام تعامی کتگیش ہر خیری کے مسلمین انجام داتا کم و زیاد اے اللہ درست آنا خالص براوتی رضا بکا میں بھی اخلاصیانا در بکا آنا خالص بکا نو قبول بکا اوتی درگاہا مارا ہمیشہ در رحمت طاعت و عبادت انواع انجام دے کے توفیق ملے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين آمين يا